LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, niedziela 18 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego potwierdza, wybuchy w magazynie broni w miejscowości Rykowe to efekt ukraińskiego ataku. Po burzowej niedzieli nad Polskę nadciągną upały. We wtorek w wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Regionalnych i ekologicznych potraw można skosztować na stołecznym Służewcu. Trwa tam piknik Poznaj dobrą żywność. Eksplozje w rosyjskim składzie broni w miejscowości Rykowe to efekt działań ukraińskich wojsk. Rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego potwierdził przeprowadzenie przez armię ataku na magazyn amunicji w okupowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy. Jurij Ignat podkreślił, że im więcej będzie detonacji magazynów wroga, tym mniej amunicji Rosja będzie mogła kierować przeciwko oddziałom ukraińskim. Burze z deszczem przetaczają się nad Polską. Jak informuje Instytut Meteorologii, największe prawdopodobieństwo burz dotyczy terenów od Warmii i Mazur przez Mazowsze po Podkarpacie. Miejscami może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Od jutra synoptycy zapowiadają upały. We wtorek będzie już ponad 30 stopni Celsjusza. Wytchnienie przyniesie tylko noc. W środę znów gwałtowna burza. Poznaj dobrą żywność. Doroczny piknik trwa na stołecznym Służewcu. Swoje produkty prezentuje ponad 100 wystawców, m.in. spółdzielnie mleczarskie, lokalne zakłady mięsne, plantatorzy owoców sezonowych oraz producenci miodów i napojów. Swoją ofertę prezentują też koła gospodyń wiejskich. Koło gospodyń wiejskich Przecieszynianki. Wyglądamy folklorystycznie. Z produkcji masła jest polewka. Ciasta, różne pasty, smalec i ogórek. Mamy tradycyjnie rolady, bo mieszkamy bliżej Śląska, więc u nas są rolady, mądra kapusta i kluski śląskie. To są babki ziemniaczane. Polecamy. Są wspaniałe. Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski podkreślał w programie Pierwszym Polskiego Radia, że polska żywność jest poddawana stałym kontrolom jakości i bezpieczeństwa. Zachęcał również do kupowania polskiej żywności najlepiej od wytwórców. Pamiętajmy o tym, że my mamy naprawdę olbrzymią tradycję kulinarną. Oczywiście możemy sięgać po te produkty gdzieś spoza granic naszego kraju, ale sięgajmy przede wszystkim po naszą polską dobrą żywność, po nasz produkt polski. Produkt polski to minimum 75% surowca wykorzystanego do wytworzenia takiej żywności jest wytworzony przez polskiego rolnika. Każda złotówka wydana w krwiobiegu naszym gospodarczym pozostaje i daje właśnie to poczucie bezpieczeństwa produkcji żywności w naszym kraju. Piknik Poznaj dobrą żywność potrwa do 18. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio. W Poznaniu kończy się największy festiwal fantastyki w Polsce – Pyrkon. Od piątku na targach trwają spotkania z autorami książek, debaty o fantastyce, projekcje filmów, ale przede wszystkim rozmowy z osobami zafascynowanymi światem fantazji. Niektórzy dorastali razem z festiwalem. Na początku był to chyba 2017 albo 18. Z rodzicami wtedy przyszedłem, to była ich inwencja i od wtedy oni już ani razu nie przyszli, ale ja zostałem i się zakochałem trochę w Pyrkonie. W takim dobrze napisanym fantazy, w takim stylu Tolkiena powiedzmy, no to mamy dostęp do archetypów, walka dobra ze złem generalnie rzecz biorąc. W tym fantazy bardziej współczesnym można czytać bardzo powierzchownie i wtedy się widzi tylko te elfy, krasnoludy i tak dalej, ale można zobaczyć mechanizmy rządzące światem, niekoniecznie ładne mechanizmy. I to jest bardzo interesujące, myślę. Jest wszystko i jest dla literatów coś interesującego i dla komiksiarzy, i dla filmowców. Także jest wszystko. Chyba pytanie lepsze jest, czego nie ma jeszcze. Ubiegłoroczny Pyrkon przyciągnął 56 tysięcy ludzi z całej Polski. Organizatorzy spodziewają się, że w tym roku ten rekord zostanie pobity. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Robert Grzędowski. Już za niecałe 3 godziny w niemieckiej Kolonii rozpocznie się finał Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W tym finale, podobnie jak rok temu, zagrają szczypiorniści Barlinka Industrii Kielce. W półfinale pokonali 25-24 francuskie PSG, a dziś zmierzą się z niemieckim Magdeburgiem. Finałowi rywale Mistrzów Polski wczoraj wygrali z broniącą tytułu Barceloną, ale dopiero po dogrywce i rzutach karnych. Zmęczenie będzie podobne, ale nie będzie miało znaczenia. W takim tonie przed finałem Potem wypowiada się rozgrywający Barlinka Industrii Tomasz Gębala. Oni mają za sobą dogrywkę, mamy za sobą późniejszy półfinał. Myślę, że to nie będzie miało żadnego znaczenia. To jest finał sezonu dla wszystkich. Każdy będzie grał na 100% i każdy wypróje z siebie tyle, ile tylko może. Początek meczu zaplanowano na godzinę 18. 0,05 sekundy zabrakło do rekordu Polski w biegu na 100 metrów. Dominik Kopeć wygrał w niemieckim Dessau Roslau rywalizację sprinterów z czasem 10,05. Wcześniej w eliminacjach osiągnął wynik 10,06. Do granicy 10 sekund i wiekowego rekordu Polski Mariana Woronina zabrakło niewiele, a sam Dominik Kopeć wierzy, że niedługo może mu się udać. Na razie to wygląda bardzo, bardzo fajnie. Wykręciłem dwa dobre, równe biegi. Teraz wystarczy czekać i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać, bo brakuje niewiele, żeby złamać magiczną barierę. Aktualny rekord Polski, czyli równe 10 sekund Mariana Woronina, to wynik z 1984 roku. O szybkich samochodach teraz w trójkowym sporcie. Dziś wieczorem Grand Prix Kanady w Formule 1, ale z inną kolejnością startową niż ta wynikająca z rezultatów wczorajszych deszczowych kwalifikacji. Nico Hülkenberg z Haasa, który sensacyjnie zajął wczoraj drugie miejsce, został przesunięty o 5 pozycji. To kara za zbyt szybką jazdę przy czerwonej fladze. W pierwszym rzędzie obok zwycięzcy kwalifikacji kierowcy Red Bulla Maxa Verstappena ustawi się więc Fernando Alonso w Astonie Martinie. Dalej dwóch kierowców Mercedesa, Lewis Hamilton i George Russell. Start wyścigu o 20:00 czasu polskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I tym razem wyścig tym ma być bez deszczu. No ale zobaczymy, jak to będzie. Będzie ciekawie. To dopiero o 20:00, niecałe 5 godzin jeszcze nas dzieli. Dobrze, ale do rzeczy. Bez deszczu w Kanadzie, za to u nas po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie i południu lokalnie małe, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie te burze mogą być z gradem. Najsilniejsze zjawiska prognozowane są w obszarze od Warmii i Mazur przez Kujawy, zachodnie Mazowsze, wschodnią Wielkopolskę, ziemię łódzką i świętokrzyską, aż po Śląski, Małopolskę, a nawet Podkarpacie. Dużo tego. Temperatura od 18 stopni nad morzem i 19 na krańcach wschodnich oraz w rejonach podgórskich, do 22-25 na pozostałym obszarze kraju. Wiatr słaby, ale w czasie burz może być porwisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, znasz jakiś sposób na obniżenie kosztów kredytu firmowego? Przecież masz konto w PKO Banku Polskim. No tak, ale kredyt wziąłem w innym banku. No to zrób tak. Idź do PKO Banku Polskiego i pokaż im swoją umowę kredytu firmowego. Te z innego banku. Aha. Po ocenie zdolności kredytowej eksperci sprawdzą, czy mogą zaproponować ci lepsze rozwiązanie. Szczegóły oraz taryfę opłat znajdziesz na stronie pkobp.pl. O, dzięki. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? Na szkolenia Sztuka Wystąpień Publicznych, Wiarygodny Wizerunek zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli lub odpowiedzialne za kampanie informacyjne i społeczne. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Czyli nasze trójkowe, motoryzacyjne, niedzielne popołudnie. Oczywiście powroty z weekendu, one właśnie się zaczynają, ale im bliżej wieczora, tym będzie gęściej, szykują się utrudnienia. Ruch pomału będzie się zagęszczał na drogach dojazdowych do dużych miast. U nas jak zawsze informacje o tych utrudnieniach, raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. I przy okazji proszę dać znać, jak się Państwu jedzie, jak pogoda, jak ścieżka, no i tak dalej. Dwie dwójki, reszta trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Witold Lazar. W tym składzie będziemy Państwu towarzyszyć w tych powrotach do 17. No to jedziemy. program Trzeci Polskiego Radia. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. A ja przecież tylko chcę jednego. Zawiałów i Helsinki. 18,5 minuty po godzinie 15. Od razu na początek naszego niedzielnego magazynu przenosimy się tam, gdzie sytuacja pogodowa dzisiaj najbardziej dokucza kierowcom, no i nie tylko kierowcom, w ogóle wszystkim. Na drogi Warmii i Mazur zabiera Państwa Joanna Golon, Polskie Radio Olsztyn. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się z Warmii i Mazur, dziś zachmurzonych i deszczowych, więc uwaga na drodze bardzo wskazana. Synoptycy zapowiadają też burze z gradem i silnym wiatrem. Są teraz spore utrudnienia na obwodnicy Olsztynka, na węźle Olsztynek-Zachód w ciągu S51 na pasie w kierunku Warszawy utworzył się spory korek. Powodem jest wypadek, na razie nieznane są szczegóły tego zdarzenia. Zakończyły się natomiast utrudnienia na tej samej drodze w innym miejscu, gdzie do wypadku doszło wczesnym popołudniem. Na wysokości Stawigudy między Olsztynem a Olsztynkiem samochód osobowy wypadł z drogi i zablokował dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Utrudnienia w Stawigudzie zakończyły się kilkanaście minut temu. To S51, ale przypominam, jest spory korek na tej trasie na węźle Olsztynek Zachód. Spowolnienia jazdy z powodów turystycznych napotkamy też na drogach nad jeziorami Pluszne, Łańskim, Maruzek i Gim. To bardzo urokliwe jeziora położone wśród lasów. Chodzi o drogę krajową nr 58, gdzie tłoczno jest od miejscowości Kołatek do Swaderek oraz od Zgniłochy do Czarnego Pieca. Duży ruch także na drodze wojewódzkiej 598 od Butryn do Nowej Kaletki. Tłoczno także trochę dalej na wschód, na odcinku drogi wojewódzkiej od Jedwabna do Pasymia. Także odcinkowo spowolnienia napotkamy na drogach wokół Wielkich Jezior Mazurskich. To trasy krajowe nr 16 oraz 63, 58 i 59. To tyle z krainy Tysiąca Jezior. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Pozdrawiamy również. Dziękuję bardzo, Joanna Golon. No nie dziwi wcale ten opis sytuacyjny, bo tak zwykle bywa, że na żagle, a potem do 14 w niedzielę łódkę trzeba zdać i wtedy wszyscy wyruszają jednocześnie na te dość wąskie niekiedy mazurskie drogi. No i robi się mały koreczek. Tam się już powroty zaczęły na Warmii i Mazurach. Dla odmiany przenieśmy się teraz na drogi Wielkopolski, a więc Poznań, autostrada A2, droga krajowa S5. Adam Sołtysiak monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Dzień dobry. Warunki do jazdy w Wielkopolsce raczej dobre, chociaż miejscami opady deszczu i miejscami również burze. Uważajcie, bo pogoda zmienia się dość dynamicznie. W tej chwili powypadkowe utrudnienia w południowej części województwa. Trasa S8 to droga z Łodzi w kierunku Wrocławia na wysokości Kępna. Powypadkowe problemy. Jeden pas wyłączony z ruchu, no i w tym miejscu trzeba zwolnić. Poza tym korki tam, gdzie prace remontowe. Największe problemy na krajowej 11 z Poznania w kierunku Jarocina i dalej na południe Wielkopolski. Trzeba uważać za Środą Wielkopolską i na obwodnicy Nowego Miasta nad Wartą. W tych miejscach są utrudnienia i przejazd jest dość mocno spowolniony. Poza tym remonty również na autostradzie A2 z Poznania w kierunku Świecka. Między Poznaniem a Nowym Tomyślem w dwóch miejscach utrudnienia przed Bukiem i przed węzłem Nowy Tomyśl. Wielkich korków nie ma, ale przejazd w tym miejscu jest spowolniony. Poza tym chwilę postać trzeba też na krajowej 11 na dojeździe do Piły od strony Koszalina. Tutaj również tworzą się w tej chwili korki. O czym Adam Sołtysiak, Polskie Radio Poznań. Dziękujemy bardzo. Tu, jak Państwo słyszeli, też jeśli chodzi o sytuację pogodową, nie jest najbardziej różowo. No rzeczywiście ekran meteoradaru obstrzony dzisiaj plamkami. Właściwie na terenie całej Polski można napotkać jakieś przelotne, bardziej lub mniej niedogodności ze strony nieba. A jeśli Państwo na swojej drodze napotykają jakieś niedogodności związane z jakimś zdarzeniem drogowym albo remontami objazdami, proszę dać nam znać. 2 2 7 3 albo drogą SMS-ową też do Państwa dyspozycji 71335. Przekażemy wszystkim. How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Faith i Bon Jovi w audycji Po Drodze z Trójką. Prawie w pół do 16 na wszystkich zegarach w Polsce. Proszę Państwa, takie sytuacje się zdarzają. Jedziemy sobie na weekend, jedziemy gdzieś na wycieczkę, czy jak choćby w przykładzie Oczko Wyżej, o który podałem, jedziemy sobie na łódkę, na żagle. Wypożyczamy sobie łódkę na 3 dni, zostawiamy samochód na jakimś parkingu, wracamy, a tam niespodzianka. Z nami pani Agnieszka Durska, rzeczniczka Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszko, proszę powiedzieć, co się robi w takiej sytuacji? No, było ładnie, a jest brzydko, mamy wgniecioną maskę albo dach, albo cokolwiek. Myślę, że w tej sytuacji najlepiej, jeśli skorzystamy z ubezpieczenia AutoCasco. AutoCasco chroni nasz samochód, naszą własność i jest ubezpieczeniem, które można kupić oczywiście dobrowolnie. Oferta jest na tyle szeroka, że naprawdę już takie auta, które są wcale nie nowe, można spokojnie ubezpieczyć i dostosować to ubezpieczenie do swoich potrzeb i w takiej sytuacji naprawdę to ubezpieczenie zadziała. Jeśli go nie mamy, no to sprawa się bardzo komplikuje. No właśnie, bo tak jak wspomniałem w tym przykładzie, zostawiliśmy auto na parkingu i spadła nam na maskę albo na dach jakaś gałąź z drzewa, które tam rosło w okolicy, których przecież nie mało. Trudno jest dojść, jakby kto powinien zadbać o drzewostan, czy te drzewa były zdrowe, a kto jest oczywiście zarządcą drogi. To są sprawy, które się ciągną. No, trzeba tutaj udowodnić, że jakby stało się to z czyjejś winy. A w tym czasie co? Jeździmy z wgniecioną maską, więc stanowczo lepiej skorzystać z własnego ubezpieczenia. I jeżeli sytuacja jest na tyle tutaj też dla ubezpieczyciela prosta, to będzie regresował, ale to już nie będzie nasz problem. My się tym nie będziemy zajmować, my się będziemy cieszyć naprawionym samochodem. Także myślę, że warto jednak pójść w ubezpieczenie i w takie stworzenie sobie poduszki finansowej na okoliczność właśnie takich zdarzeń. A czy to nie jest aby czasem tak, że właściciel takiego parkingu powinien być w jakiś sposób ubezpieczony, posiadać jakieś ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek właśnie takiego zdarzenia, że spadnie nam na samochód gałąź, mówię, było ładnie, a mamy brzydko. No i czy tak, możemy w takim razie tak, dochodzić tego? Jako przedsiębiorca powinien być oczywiście ubezpieczony, ale tak jak mówię, o wiele szybsza i prostsza droga będzie, jeżeli szkodę zgłosimy u naszego ubezpieczyciela AutoCasco. Jeżeli tutaj jest taka możliwość, to na pewno ten ubezpieczyciel zwróci się do ubezpieczyciela zarządcy parkingu i na pewno ta sprawa będzie wyjaśniana. Natomiast my szybko będziemy się cieszyli naprawionym autem, więc jak najbardziej tak. Natomiast myślę, że najlepiej będzie, jak nie będziemy sobie komplikować życia, a naprawdę można wybrać już taką ofertę, takie ubezpieczenie, które będzie pasowało do naszych potrzeb i w razie takiej sytuacji nas po prostu zabezpieczy. Ja wiem, my lubimy iść na łatwiznę, ale firmy ubezpieczeniowe też niestety i często przerzucają tę odpowiedzialność na klienta. W sytuacji, w której mamy AutoCasco i zgłaszamy szkodę, bo to jest ubezpieczenie, które chroni nasz majątek na wypadek właśnie takich zdarzeń, gałęzi, kradzieży, wypadku, w którym to nasz samochód ulega zniszczeniu z naszej winy. Nie sądzę tutaj, nie wydaje mi się, żeby były problemy. Pamiętajmy tylko oczywiście, że to ubezpieczenie dobieramy do swoich potrzeb, to my decydujemy, w jaki ono sposób będzie nas chroniło. Czyli jak to mawiał gospodarz domu, w którym mieszkał przed laty inżynier Karwowski, ja tam nie wiem, ja się nie znam, na wszelki wypadek mąkę, cukier, AutoCasco lubię mieć. Bardzo dziękuję. Dokładnie tak. Agnieszka Durska, rzeczniczka Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia. You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous. Tonight is gonna be the loneliest. As if you lie. Of death, that's what I want. time

w popołudniowej niedzielnej audycji Po drodze z trójką za 18,5 minuty, godzina 16. No to jeśli wybrali się państwo w górę, ale nie w te, z których Zakopauer pochodzi, czyli w Tatry, tylko obok troszeczkę, w Beskidy, to teraz proszę o uwagę, bo przenosimy się na drogi województwa śląskiego, a więc oczywiście pod Beskidzie, drogi w góry, ale także A1, A4, Katowice, Częstochowa. Sytuację w tym regionie śledzi dla państwa Marcin Kazek-Wielgus. Dzień dobry. Dzień dobry ze słonecznych Katowic. Na drogach województwa śląskiego mamy dość względny spokój. Nie ma odnotowanych poważniejszych zdarzeń drogowych, z wyjątkiem niegroźnego wypadku, do jakiego doszło przed godziną 15 w Bytomiu. W efekcie ulica Świętochłowicka mniej więcej do godziny 17 może być nieprzejezdna. Dyżurny z Komisariatu Policji Autostradowej przekazał mi przed chwilą dobre wiadomości, a mianowicie nie ma żadnych zdarzeń, które na tę chwilę utrudniałyby przejazd zarówno A1 od granicy z Czechami do granicy z województwem łódzkim, jak i na śląskim odcinku autostrady A4, chociaż ci, co jadą na przykład do Krakowa od strony Opola, muszą zwolnić w rejonie węzła Gliwice-Ostropa, gdzie trwa kompleksowy remont nawierzchni. Delikatny korek tworzy się też przed bramkami poboru opłat w Mysłowicach. Prace drogowe spowalniają kierowców jadących trasą S1 przez Dąbrowę Górniczą. Przypomnę, tutaj na kilku kilometrach mamy do dyspozycji tylko po jednym pasie ruchu, zarówno jadąc do Tychów, jak i do lotniska w Pyrzowicach, przez co trzeba kilkanaście minut do czasu przejazdu doliczyć. Ci, którzy wybierają się na Jurę Krakowsko-Częstochowską, a dokładniej do Zawiercia, niech mają na uwadze fakt, że na drodze wojewódzkiej 796 przed wjazdem do Zawiercia właśnie trwa przebudowa przejazdu kolejowego i trzeba korzystać z objazdu oficjalnie poprowadzonego przez Ogrodzieniec, a sam Ogrodzieniec obecnie mamy ze sporą liczbą samochodów. W Częstochowie największy ruch jest na ulicach w centrum tego miasta, ale też na drodze 46, która jest wylotówką w kierunku Opola. W kilku miejscach na tej właśnie drodze są zwężenia, co generuje niewielkie, ale jednak korki. W aglomeracji ruch jest bardzo spokojny. Wyjątkiem są miejsca jak na przykład okolice zbiornika wodnego Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej, czy 3 Stawy w Katowicach, gdzie przez pogodę, która jest wyśmienita wręcz, wypoczywa sporo mieszkańców. Na południu województwa ciaśnie jest między innymi w kurortach górskich z tego samego powodu. Nieco przetkane przez to drogi mamy w Żywcu, Ustroniu czy Wiśle. Jadąc do Bielska od północy województwa śląskiego zwalniamy jedynie na Krajowej Jedynce w Pszczynie i Goczałkowicach. Podsumowując, spokój, spokój i jeszcze raz spokój. No i oby tak zostało jak najdłużej, czego sobie i państwu życzę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No nie pozostaje nam nic innego, jak się do tych życzeń przyłączyć. Marcin Kazek-Wielgus z Polskiej Radio Katowice. Dziękuję ci bardzo. Proszę państwa, z tą pogodą dzisiaj nie dojdziesz, bo rzeczywiście kłębi się to strasznie. Widzę to na ekranie meteoradaru. To są takie sytuacje, że raz słońce, za chwilę chmura, z tej chmury być może deszcz, ale też niekoniecznie. Nie zmienia to sytuacji, że w całej Polsce można dzisiaj taką sytuację napotkać, a ta największa, najbardziej mokra, najbardziej deszczowa i burzowa także chmura oczywiście na wzdłuż naszej wschodniej granicy, a i to sięga aż po Warmię i Mazury. Tam zdecydowanie pogoda najgorsza. A jak się państwu jedzie? Jeśli dobrze, to proszę dać nam znać. 2 2 7 3. Jeśli niedobrze, to też proszę dać nam znać. Też 2 2 7 3. Jeśli są państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, przekażemy wszystkim. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Cyrus. W audycji Po drodze z Trójką, 9,5 minuty przed godziną 16. Proszę Państwa, u nas teraz temat jakże ważny, bo jakże o ważnej rzeczy będziemy mówić, o szybach w naszych samochodach. One są coraz droższe, coraz bardziej zaawansowane, a kamienie na drogach potrafią zrobić kuku w mgnieniu oka. No i teraz naprawiać czy wymieniać? Oto jest pytanie. Kuba Hanak zaprosił na niedzielną kawę, dosłownie i w przenośni, rozmowę rudą, czyli rudą od szyb, czyli Paulinę Zakrzewską, jedną z najlepszych specjalistek naprawiających szyby w Polsce. Czy praca, którą wykonujesz, jest pracą trudną? Moja praca jest pracą precyzyjną, wymagającą cierpliwości, więc jest dla osób o złotych rękach, jak się to mawia. No właśnie, bo te zlecenia, które wykonujesz już od 30 lat. Tak, w 1993 roku, więc jest 30 lat i od tej pory naprawiam szyby w Krakowie, poza Krakowem, w okolicach Tarnowa, Rzeszowa. Czy na przełomie tych 30 lat zmieniła się technologia naprawy szyb samochodowych? Wiele się nie zmieniło. Na ten moment stosujemy tylko kleje. Jest to klejenie tak naprawdę szyb. Pod wpływem ciśnienia wtłaczamy klej, który jest płynny, po czym go utwardzamy ultrafioletem, czyli dokładnie tak jak plomby w zębach u stomatologa i nawet utwardzacz, który jest zastosowany, to jest tak jak u stomatologicznych. Skoro nie zmieniła się technologia naprawy szyb, to nie zmieniła się technologia produkcji szyb, materiałów wykorzystywanych do produkcji szyb? Tutaj są zmiany, jeśli chodzi o same szyby i o technologię. Przez te wszystkie lata na pewno w tej chwili szyby są o wyższej jakości. Poza tym mamy zastosowane różne dodatkowe ulepszenia dla kierowców, czujniki deszczu, kamerki, ogrzewanie, które jest w środku w szybie zespolonej. Warto się pokłonić i naprawiać te szyby jednak. Kiedyś szyba była dodatkiem, montowano ją na uszczelce. Dzisiaj szyba chyba ma jeszcze jedną bardzo ważną funkcję w samochodzie, taką konstrukcyjną. No jest to część nośna w tej chwili w aucie, ponieważ most funkcjonuje razem z karoserią. W związku z czym po małych uderzeniach robią się na szybie tak zwane pęknięcia wzdłużne, szczególnie w okolicy nagrzewnicy. W okresie zimowym i letnim jest duże ryzyko po małych uszkodzeniach pęknięcia szyby i już konieczność wymiany. Czyli jeżeli pojawi nam się jakieś uszkodzenie, to chyba jak najszybciej warto go naprawić. Pomijając fakt, że może się powiększyć uszkodzenie i nie nadawać się do naprawy, to też ważne jest, aby to uszkodzenie nam się nie zdążyło zabrudzić. Czyli w okresie zimowym, jeżeli pracują wycieraczki, a uszkodzenie jest w okolicy pracy wycieraczki, po prostu wtłaczamy do tego uszkodzenia brud, którego nie jesteśmy w stanie stamtąd potem usunąć. Jeżeli naprawiamy później tą szybę, to niestety estetyka jest po naprawie zaburzona. No a potem, kiedy już ten brud się zgromadzi, to szyba pozostaje brudna do końca swojego żywota. Dlatego, drodzy Państwo, kiedy pojawi się jakikolwiek, nawet niewinnie wyglądający odprysk, na przedniej szybie zwłaszcza, warto to od razu zabezpieczyć, warto udać się do specjalisty. Kuba Hanak rozmawiał z Rudą od szyb, czyli Pauliną Zakrzewską. 6 minut jeszcze i będzie godzina 16:00, no to jeszcze meldunek od Państwa. Właśnie wyjeżdżamy z Zakopanego, zaczęło właśnie padać. Mieliśmy Poronin w miarę pusto, mam nadzieję, że będzie tak samo do samego Krakowa, więc jesteśmy dobrej myśli, ale póki co mały ruch jest. Jak się Państwu jedzie? Proszę dać nam znać. 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy. Gdzie te wakacje? Słońce, motor, szosa? No, nie rozpędzaj się tak. Najpierw ogarnijmy auto na wyjazd. Wszystko na wakacje? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór części samochodowych i motocyklowych w super cenach. Allegro. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuje bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia.